Mathieu, Danny Luba. Fang mani yula kida chendi itwong hama asala ni kebin binle. Iya chendi yani ikamba pampani bakuli iba yuan ye tampoli kani. Langwani. Aya chendi mhamma. Handa piebe kakaki nani palalie damba nchendi mama lebal mama bangama jena ni leni isanin ni. Kebin niba nki agba. Mwani yi imwamwan. Biba pampani yin. Ama aya chendi mhamma. Dakere aganum bandi agenu tiendi yala ke angama nya tiendi asirinni aba yo nwa asirinni mbagwanala iya jandi inda tiennen palalie damba yabumbuwa ke yase lebalmama bangma jenanni leni asankaranni ke jandi ke binbinle wani imomwan bibabe pampani yen ama fini aya jandi kwa adirinni ke luoni aburnyo Kijandi aba yuan ye lekani asirini. Wani aba yuwa nwa asirini mba guanala. Iya jandi. Inda fukli mama fama fama. Nambi ni lamba ntiendi mama. Bitamake uchenu ba chengu ba kalima bima kiampu. Datiema ni nani bani. Kalima iba uchenu bani yinluo yala halka yida miyawu. Tijima ni yimba ajani mama. Tiba yuan ye tampoli. Ayalim ba magarma adie min kwa ayambo mantien kitingani nani mantien di mama tampulpo patidina ya jema ndar tiend po suguli titurumpo nanti moko tien suguli ya bin turitipo mam yin da totim ba mitulmani ama hangati obiarokan kelma afrin die libari lenu pa kiamu lenti kiare har ya yugnu kuri amina Iya puni ya neba nturi yipo suguli. Iba yuan ye tampoli mo ba payi suguli. Ama iya puni binibi suguli. Iba moko kampa yi suguli iya tuwombiarpo. Iya luwa bunyo ya yogunu. Dabiri man yi numu nani palalie damba. Ya bimbiri bin numu kiba wani binuba kibu luwa bunyo. Mwani yi imwamwani. Bibaba pampani yin. Ama fini. Aya luwa bunyo. Anfa anunga kisok tulale. Kebunwa nda bande ke alwo bunyabu. Ama aba yuanye ha sirini bebe nyaban. Wani aba yuan nuan ha sirini baguanala. Dabridimani yihalmani handunani. Tilu lugurileni itantom wani mba abolendi nankan. Acho nchona kuwa kisunan. Ama yiyabridimani yihalmani tampolpo. Tilu lugurileni itantom wani nkambolini nankani. Acho nchuran kan kwa kisu nankani. Kalima ikhalamani ye nankani. Iyan tjena mo ba ye lankani. Bunu munchiye tukba nani frisanga. Lawani anumbu ya hani. Akba nani kulba ye nbo hanla. Ama anumbu ya hani. Akba nani kulba ye li bigli ni. Ya ye man ye anini ya tje bigli. La bigli ba ya ba bonkiyan la. Oba kulkan friki ya tuni chambambi liepo. Kalma oyaba nani ochamban pialo kubua ochamban lilo. Onamba atabi obon pialo kifali obon lilo wan. Ikanfiriki ya ta kituni utiempo leni almampo. Ditela ya po eken yeri. Daya mani yama imiali yempo. Yimba di yala leni yimba nyu yala. Leni yigba nandri po yimba ye yala. Yiba nike limiali kie migiema. Ketikba nani mo kie ticha yekari. Diri mati bo yurti. Ba chwaki. Ba yendi. Ba uo ki kuori liba abuanani. Ama iba yuan ye tampoli ndindiba. Iba ni ke ipia ma yuri ki kieti bo yurti. Isi gangme ya yagari mbateni wanfiriki fuagari omia dana ba wamu. La wani be ya po ke iba ngili bo ye kalpo. Diri mani mima puma yen mama. Ma atuni. Ma apia gari. Ba yeni, nyeri yike ba obaro salmono leni okia kikiandu kuli. Waade mpuni misigi ni ba ye mambo mama. Uche ya buamri ya mwari ye kumwagu ni dinla. Keba faki tati kikiwa mifantama ufanu ni. La apia kutama ke oba yeni imo. Yimba ya be ya dandani kufu. Biye nka. Langwane, yinda yagan bani yama ki ya twa te ba gibe te ba nyobe te ba yebe kalma la bon kulche bin lamba ling yala iba yuan yetan pol bani ke la bon kulche ipo tlar yin kwa ling mani wani wuti en tie ma leni o ya tegma lani la bon kulba yuan de ke puni ipo lanwan da yaw mani yama sala po sala ba pia o ya yakri o yulpo dar kurpia li ya fala ke li dar.